ses på vårt møblemang. Jeg finner fram min motorsag. Du grønne, glittrende tre, god dag. Oh, hei, oh, love you, Julian. Det var melodi, en julesymfoni. Hei, oh, love you, Julian. Men vi har ikke tid, og vi skal finne mannen. Check it out.